Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'in ilk salısındayız. Geçen salı Ramazan değildi ama oruçla ilgili ayetleri okumuştuk. Bu hafta da arkadaşlarımız işte sadaka ve zekatla ilgili ayetleri okumayı teklif ettiler. Onlarla ilgili ayetleri okuyalım. Haftaya yine oruca döneriz. Çünkü bu Ramazan'ın özel programı. Ramazan'da bir oruç ibadetimiz var biliyorsunuz. Her ne kadar zekatın bir mevsimi olmamasına rağmen zekat Ramazan'a mahsus bir ibadet değil tabi. Senenin her günü verilebilir zekat. Ama genellikle adet olmuş insanlar zekatlarını Ramazan'da veriyorlar. Yani birçokları öyle yapıyor. Çünkü fakirlerin senenin her günü ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla her günde zekat vermek lazım. Ramazan'da vermemiz gereken zekat, yani sadaka, yani işte sadakayı fıtır dediğimiz Ramazan bayramındaki sadakadır. Onu geçen hafta kısaca anlatmıştık. Yani onun dışında Ramazan'a mahsus olan bir sadaka yok. Ramazan'da bir oruç tutma var. Bir de işte orucu tutanların Ramazan'dan sonraki işte bayramda verdikleri sadakayı fıtır var. Ama insanlar cimri olarak yaratılmışlardır. Yani yaratılıştan hepimizde bir mal sevgisi vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Allah-u Teala mal biriktirin diye emir vermez. İnsanlar zaten biriktirir. Yani deseniz de demeseniz de biriktirirler. Yani daha çok mal sahibi olma gayreti içerisindedirler. Yapıları öyle. Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin tamamı malınızı harcayın şeklindedir. Allah yolunda infak edin şeklindedir. وَاَنْفِكُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Devamlı infak. Yani infak demek, malı harcamak demek. Harcama kanallarına sokmak demek malı. Çalışmıyor ama. Çalışıyor bak. Evet. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani ya da ayet-i kerimeyi okuyalım da ondan sonra düşünelim. Hayretim şuraya peçete getirmiş. Peçete peçete. Elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerin Bakara Suresi 261. ayetini açarsak oradan başlayalım okumaya. Thank you. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayanlar, yani onların yaptığı iş, كَمَثَلِ حَبَّ bir Fatih Baba'da çok Kur'an-ı Kerimler var. Oradan alabilirsiniz. Karşı tarafta olun. كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ Yani Allah rızası için birine 1 lira para verdiğiniz zaman bu toprağa atılmış bir buğday tanesi gibi olur. 7 başak bitirmiştir. Fi kulli sumbuletin mi'atu habbe. Her başakta da 100 buğday tanesi var. Yani 1 lirayı toprağa atıyorsunuz. 7 başak bitiren buğday gibi oluyor. Her başakta 100 buğday tanesi oluyor. Ne yapıyor? 1'e 700 verim veriyor. Vallahu yudâifu limen yeşâ. Allah bunlardan bu yaptığı işte bir de daha fazla gayret gösteren, daha çok hak edenler vardır. Onların sevabını da kat kat artırır. Onlarınkinde katlar. Yani 1'e 700 ile bırakmaz. Artık onun üstü açık. Kaça kadar çıkarırsa çıkar. Onun için dünyanın en karlı yatırımı Allah rızası için yapılan hayır hasenattır. Bu dünyalık olarak da geri döner. Ahirette de ondan yararlanırsınız. Şimdi infak bir şeyi harcama kanalına sokmak demektir. Onun için bizim kendi yediğimize de nafaka denir, aynı kökten. Başkalarına, yakınlarımıza yedirdiklerimize de nafaka denir. İster hayrımıza verelim, ister harcayalım. Onun için infakın asıl anlamı harcamaktır. Yani bir malı harcama kanalına sokmaktır. Araplar tünele nafak derler. İnfak da bir şeyi tünelden geçirmektir. Tıpkı kanın damarlardan geçmesi gibidir. O kan damardan geçer. Vücuda alınmış olan oksijeni, yiyecekleri, şunu bunu hazmedilmiş yiyecekleri vücudun her tarafına dağıtır. Aynı kan tekrar kalbe gelir. Ve o kalbi de çalıştırır. O kan kalpten gitmese ne olur? Patlar değil mi? İşte enfarkt istediğimiz olay mı? Patlama olur. Halbuki o gittiği zaman kalp de rahat çalışıyor. Şimdi burada düşünün. Burada diyelim ki 100 kişi var. Herkesin diğerine 100 lira borcu var. Ben birinci kişi olarak sizden birine kalktım mesela Enes Hoca'ya 100 lira verdim. Borcu var Allah rızası için verdim. Dedim ki bu ödesin. Şimdi Enes Hoca artık o mal Enes Hoca'nındır. Sadaka benimle Enes Hoca arasındadır. Enes Hoca o parayı alır, Ahmet'e verir. Al Ahmet sana olan 100 lira borcu. Ahmet Rıfat'a verir, Rıfat size verir oraya. Herkesi para dolaşır, kan gibi. Herkesi dolaşır, dolaşır, dolaşır, dolaşır. En sonunda Ender Bey'in de bana 100 lira borcu olsa, o 100 lira tekrar bana gelir. Aynı 100 lira. Ama tekrar benim cebime girince ne yapmış oluyor? Bir kan gibi bütün hücreleri beslemiş oluyor, değil mi? Az önce herkesin birbirine borcu varken şimdi hiç kimsenin diğerine borcu yok. Para da cebimde. Şimdi bütün o harekete kim sebep oldu? Bense. Aslında hareket, yani sadaka hareketi ya da zekat sayarsak benimle Enes Hoca arasında. Diğerlerinde sadaka zekat denir mi? Borcunu ödüyor. Normal bir şey. Ama benim o ilk hareketim bütün bu hareketlerin sebebi. Onun için her bir ödemenin sevabını ben alıyorum. Tabii ödeyen de alıyor. Ama ben de alıyorum. En sonunda ne oluyor? Şimdi herkes bir rahat nefes alıyor. Oh elhamdülillah borcumdan kurtuldum diyor. Bu defa diyorsunuz ki cebimde de zaten borcu ödemek için 100 lira hazırlamıştım. 90 lira hazırlamıştım. 10 lira daha olsaydı ödeyecektim. Şimdi 100 lirayla ödedim. Öyleyse şimdi cebimdeki 90 lirayla gideyim Abdülaziz Hoca'nın dükkanından alışveriş yapayım diyorsunuz. Bu defa benim dükkanım varsa bana geliyorsunuz. Bu defa benim işlerim artıyor. Çünkü toplumda bir hareket başlıyor. Birisi işçi çalıştırıyor, birisi işte başka bir yerden elbise alıyor, birisi çocuğuna ayakkabı alıyor, birisi gidiyor yiyecek alıyor falan, şu onu yapıyor, onu yapıyor, onu yapıyor. Toplumda bir hareket başlıyor. Ama o para benim cebimde kalsaydı, bana ne faydası olurdu? Cepte duran paranın kime ne faydası vardır? Var mı kimseye faydası mı? Ne yenir? Ne içilir? Ne de başka bir şey olur? Ne elbise olur sana? Ne ayakkabı olur? Ne su olur? Ne ekmek olur? Hiçbir şey olmaz. Para harcanacak. Onunla birisi ekmek yapsın. Mesela fırıncıya gittiği zaman fırıncı un alacak, işçisine para verecek, ekmek yapacak. O işçi gelecek, bakkaldan alışveriş yapacak, bakkalda gidip işte şeye verecek, üreticiye verecek, o da gidip tarlasında onu işçi çalıştıracak ve üretim yapacak. Sonuçta bütün toplum bundan yararlanır. Onun için İslam ekonomisi harcama üzerine kurulmuştur. Harcama. Fakat kapitalist ekonomi biriktirme üzerine kurulmuştur. Şimdi biriktirme olduğu zaman ne oluyor? Kim zengin oluyor? 3-5 kişi. Şimdi biriktirme üzerine kurulduğu için bu defa herkesin cebindeki parayı ben nasıl çekerimin hesabını yapıyorsunuz. O zaman banka kuruluyor. Bankalar şunun için kurulmuştur. İnsanların cebindeki küçük paralar toplaşsın, büyük sermayeler oluşturur. Peki bu büyük sermayeyi kim kullanacak? Kim büyük teminat gösterirse o kullanacak. Kimin büyük teminatı var? Banka 1000 lira kredi verdiği zaman kaç liralık teminat istiyor? 4000 mi? Kaç lira? Yani bir kere 1000 liralık teminata razı olmaz. 1000 liralık kredi veriyorsa en az 1500-2000 liralık teminat ister. Çünkü yarın teminat paraya çevirdiği zaman bedavaya satacak onu. Toplumda kaç kişinin böyle bir teminat verme imkanı olur? 3-5 kişinin olur. Onların içerisinde kaç kişi buna cesaret eder? Birçok kişi korkar. O zaman kısa süre içerisinde bütün toplumdan toplanan paralar 3-5 kişinin cebine gider. Şimdi banka diyelim ki şöyle kısa olsun, uzun olmasın. Halktan 1000 lira para toplamış kabul edelim. O 1000 lirayı kredi olarak 3-5 kişiye verdi. Bir kere halktan 1000 lirayı topladığı zaman insanların ceplerindeki paralar bir yerde toplanmış oluyor. Bu kanın bir yerde toplanması gibi oluyor. Dolaşamıyor artık. Bir yerde toplanmıyor mu? Şimdi belli bir az sürede olsa bir kasada kalması lazım. Halbuki o para piyasada sürekli dolaşıyor olması lazım ki birisine işçi parası olsun, birisine ekmek parası olsun, birisine kira olsun, birisine bu şey olsun. Çünkü para öyle bir şeydir ki kimin yanına giderse onun işini görür. Yine para öyle bir alettir ki kimin ona çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır. Öyle değil mi? Çünkü parayı alırsın, koşa koşa borcunu ödemeye gidersin. Yani sanki avucuna bir ateş almış gibi kimin daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır para. Hemen öbürüne geçer. Dolayısıyla bakarsınız ki bir günde 100 lira 100 kişinin işini görmüş. Ama kasada kaldığı zaman o kanın vücuttan çekilip bir torbada bekletilmesi gibi olur. Bir işe yaramaz. Bir kere diyelim bu piyasada toplam para 2000 lira olsa, banka 1000 lirasını toplamış olsa piyasadan, piyasadaki alışveriş yarı yarıya düşer. Ya hiç kimsenin cebinde para yok demeye başlarsınız. İşler kesat. Adam mal almak istiyor ama cebinde para yok. Dükkanlar mal dolu. İnsanlar ihtiyaç içerisinde ama yaprak kıpırdamıyor. Çünkü o şeyi hani hücrelere gıda taşıyan kan artık çalışmıyor. Kılcal damarlara inmiyor. Ana damarlarda dolaşıyor. Peki şimdi bu 1000 lira toplandı. Toplam 2000 lira para vardı piyasada. Şimdi 1000 lira bankada topladık. Bankaya %10'la faize verdik diyelim. Yani faizin haramlığını bir kenara bırakın. Sadece olayı anlamak için bak. %10'dan bankaya faize verdik. Bir sene sonra 1100 lira alacağız. Seviniyoruz, diyoruz ki yata yata para kazandık, tamam. Şimdi banka bunu %10'dan krediye verebilir, kredi olarak verebilir mi? Evet. Veremez. Kaçtan verir en az? En az %20 der var. Çünkü geriye dönme riskleri falan var. Şimdi %20'den verdiği zaman banka belli kişilere veriyor. O belli kişiler diyelim ki bir yıllığını aldılar. Ya da 6 aylığını aldılar. Bu 6 aylığına giren para eskiden piyasada rahat rahat dolaşan para artık şey gibi böyle tutuklu insanlar gibi geçici süreyle serbest bırakılmış. 6 ay sonra tekrar geleceksin diyor. Onun için o para çarpar çırpar bir an önce bir de geriye gelişi. Adam 1000 lira vermiş, 1200 lira isterim diyor. Peki siz dükkanınızda her türlü mal üretebilirsiniz. Para üretebilir misiniz? İnsanların para üretme imkanları var mı? Şimdi bu adam bankaya 1200 lira vereceği için bu parayla yapmış olduğu şeylere en az yüzde kaç kar koyması lazım? %50 kar koyacak. Halbuki daha önce %10 fazlasıyla yetiyordu buna. Şimdi %50 kar koyacak. Piyasada müthiş bir pahalılık meydana gelecek. Bir de o bankaya ödeme yapmaya yaklaştığı zaman da piyasadan parayı toplaması lazım. Şimdi piyasadan 1200 lira toplayacak. O 200 lirayı kimden alacak? Daha halktaki 1000 liranın 200 lirasını daha alacak, bankaya verecek değil mi? Halkın elindeki para ne kaça düşecek? 800 lira. 2-3 operasyondan sonra halkın elinde para kalmayacak. Bütün paralar bankada toplaşacak. O zaman insanlar diyecek ki İşleri yok, iş yok. Bakacaksınız ki hani vücudun hücrelerine gıda gitmediği zaman hücreler teker teker ölmeye başladığı gibi bakacaksınız ki şu bakkallar kapanmış. Esnaf kepenk indirmiş. Ondan sonra millet o burayı küçük bir şehir olarak düşünün büyük şehirlere göç etmeye başlamış. Artık burada yaşamaz. Onun için burada yaşamanın tek şartı buraya dışarıdan taze para girmesidir. Onun için Anadolu'nun illerinin büyük bir bölümü, ilçelerin hemen hemen tamamı orada görev yapan memurlar yüzünden ayaktadır. O memurlara her ay merkezi hükümetten belli bir para gider. O para o piyasayı birazcık harekete geçirir. Ondan geçinirler. Merkezden para gelmesin, bütün şehir felçtir. Bitmiştir. Çünkü damarlarını çekiyor insan. İşte kapitalizm bu. Ama İslam ne yapıyor? Kapitalizm insanların cebindeki parayı alıyor. Ve herkesi kendine kul köle yapıyor kapitalistler. Onun için bakarsınız ki birisi bir bardak çayı içer. Efendim 50 liraya 60 liraya öbürü 50 lirayla 60 lirayla bir ay geçinmek zorunda kalır. Ondan sonra da anarşi oldu, bilmem terör oldu, şu oldu, bu oldu denir. Onun için ama İslam'da bunun tersi var. Sen gene zengin olacaksın elbette. Ama servetinin 1/40'ı sürekli alt tabakalara akacak. Ve en zayıflara akacak. En zayıfa gittiği zaman az önce ne dedik? Kimin paraya daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında durur. Derhal harcaması gerekiyor. Mal alması lazım, iş alması lazım, şunu alması lazım, bunu alması lazım ve piyasada hareket oluyor. Aslında verilen o zekatlar bu zekat verenlere kat kat dönüyor. Çünkü onlarla yeni üretim yapılıyor, yeni iş sahaları açılıyor ve bunun buna müşteri olarak geliyor ve piyasada yeni bir canlanma oluyor. Yani kapitalizm piyasayı kurutur. Onun için orada o küçük şehirlerde o sermayedar bir müddet sonra da orada iş yapamaz olur, parasını büyük şehire kaçırır. Büyük şehire gidince para, o zaten küçük şehirde olanın her şeyde gittiği için orası sıkılmış limon gibi kalır. Ondan sonra ülkelerin parası şey yapar, bu defa şu anda uluslararasında dolaşan paralar var. Bizim Türkiye'ye sıcak para girdi diyor. Ne yapıyor uluslararası para? Nereyi daha çabuk sömürebilir, daha kolay kaçabilirse oraya gider. Bunların hiçbirisi kâr değil, zarar. Bunlar neye benziyor? Böyle anlık bir rahatlama. Eroin gibi bir şey. Anlık rahatlama arkasından çok büyük bir felaket. Niye uluslararası para? Çünkü o paraları mahalli imkanlarla kullanmaları artık mümkün değil. İnsanları öylesine soymuş soğana çevirmişler ki daha soyacakları bir şey kalmamış. Bu defa devletleri soymaya başlıyorlar. Bir müddet sonra o da olmuyor. Tabi iş patlıyor. Birisi geliyor başka bir şeyler yapıyor. İşte savaşlar şunlar bunlar. İşte İslam ekonomisiyle kapitalist ekonominin temel farklarından birisi bu. İslam ekonomisi harcamaya dayanır. Kapitalist ekonomi biriktirmeye dayanır. Harcadığınız zaman herkesin ihtiyacı görülmüş olur. Biriktirdiğiniz zaman malı da biriktirseniz kimsenin ihtiyacı olmaz. Şimdi 10 tane ekmek aldınız, koydunuz eve. Sizin bir ekmeğe ihtiyacınız var. 9 tane ekmeği ne yapacaksınız? Halbuki o 9 tane ekmeği 9 tane fakire verseydiniz onlar da aç kalmayacaktı. Şimdi her türlü şey öyledir. Yani birisine para vermediniz de ekmek verdiniz. Bir adama ekmek verdiğiniz zaman o ekmeği bedava almadınız ki. O ekmeği aldığınız bakkal ondan istifade etti. Fırın istifade etti. Oradaki nakliyeci istifade etti. Üretici istifade etti. Elektrik satan devlet istifade etti. Ne bileyim. Vergi verilince her şey. Müthiş bir hareket. Birisine ister mal verin, ister para verin. Onun için işte burada şu içeride bir gün bizim eskiden her ay, her hafta iktisat toplantılarımız olurdu. Şimdi iyice seyrekleşti. İşte benim odada birkaç tane arkadaşımız var iktisatçı. Onlarla her hafta toplaşıp Kur'an-ı Kerim'e göre çalışmalar yapıyorduk. Bir günde Bursa'dan, ki o arada sırada gelirdi yani, onun geldiği bir gün, fırsat buldukça gelirdi. İlker Parasız diye bir hoca var. O şimdi şu anda Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda. Soyadı Parasız da kendisi para hocası. Para konusunda profesör. Aslında parasız değil, paresiz, parçasız manasına geliyor ama parasız olmuş. Şimdi İlker Hoca buraya geldiği zaman biz bu ayeti okuduk. İşte Allah yolunda infak edenler toprağa bir tohum atmış gibidir. O tohumdan 7 başak biter, her başakta 100 tane vardır. Deyince İlker Hoca hemen korktu. Vay be, bu ne biçim bir şey ya? Biz bunca zaman yaşadık da bu ayeti niye duymadık dedi. Ya ben bu ayetin üzerine 1000 sayfalık kitap yazarım dedi ya. Bunda muhteşem bir şey var dedi. Ondan sonra işte geçti, içeride tahta vardı, şimdi yok. Tahta burada var da bir de başka bir tahta vardı. Tahtada bir takım hesaplar yaptı, çıkardı 700. Dedi ki, iktisatta bir çarpan etkisi teorisi vardır dedi. Daha yeni yeni öğrenmeye başlamış, Kur'an-ı Kerim hazırlar önceden bildirmiş. Biz bunu niye bilmiyorduk şimdiye kadar dedi. Tabi o 700'de kalmıyor, katlarını da veririm diyor Allah. Ondan yukarısına çıkıyor. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Yani biz ayet-i kerimelerdeki hükümleri biz genellikle ahirete havale ederiz. İşte Allah rızası için 1 lira verirsen Allah sana 700 liranın sevabını verir. Doğru. Elbette verir. Çünkü bütün o hareketlere siz sebep oldunuz. O ilk hareketi yapmasaydınız, o domino taşı gibi, ilk taş eğer düşürülmeseydi hiçbirisi düşmeyecekti. Bütün hareketlerin sebebi siz olduğunuz için sevabını alırsınız. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالُهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ Allah yolunda mallarını harcayanlar. Allah yolunda dediğimiz zaman Allah rızası için yapılan her şey buna girer. Bir buğday tanesini yere atmış gibi olur ki 7 başak bitirmiştir. Her başağında 100 tane vardır. Allah hak eden için hak edene daha fazlasını verir. Şimdi burada Allahü Teala infakta da bir sıralama gözetiyor. Şimdi ilk önce anne baba ve akrabalara diyor. Yani yakınlara. Çünkü insan için, insana en zor olan odur. Bakayım o ayet-i kerimeyi bulabilirsem. مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَالْوَالْدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ Mehmet Hoca hatırladın mı? Evet, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ 215. 215 mi? Evet. 32. sayfanın son ayeti. Bakara 215. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Buldunuz mu ayeti? Bakara 215'te. Ne harcayacaklarını soruyorlar. مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ De ki hayırdan harcadığınız ne olursa olsun فَلِلْ وَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِ Anne babaya ve en yakınlara. Burada ilk önce anne babadan bahsediyor Allah-u Teala. Hazreti Ömer'in bir sözü nakledilir. Ben bu sözün çok doğru olduğuna inanıyorum. Dua edermiş, dermiş ki Ya Rabbi beni evladıma muhtaç etme. Çünkü evladınıza doğduğu günden beri sürekli veriyorsunuz. Ondan almak her şeyi tersine çevirmek gibi bir şey. Son derece ters geliyor anneye babaya. Geçen de birisi soruyor içeride. Ya hocam diyor, şimdi bir adam var diyor, evladının durumu iyi, ona yardımcı olsak olur mu diyor falan. Evladından istesin. Dedim öyle evladından istesin demek kolay. Ama istemek o kadar kolay değildir dedim. Orada Aziz Ali Demircan Hoca vardı. Hemen söze karıştı. Ben telefonla konuşuyorum. Yahu kardeşim dedi, ben evladıma verdiğim kendi paramı isteyemiyorum dedi. Ben kendi paramı isteyemiyorum dedi. Bir de onun parasını nasıl isteyeceğim dedi. Onun için Allah-u Teala bir şey söylüyorsa elbet bir sebebi var. Önce anneye babaya diyor. Felil valideyn vel akrabin. Anneye babaya ve en yakınlara. Onların istemesini beklemeyeceksin. Sen vereceksin. Ha, evlat için de bu çok zordur. Çünkü çocukluğundan beri ondan almaya alışmış. İşler tersine dönecek. Nasıl versin? Ona da zor gelir. Ondan dolayı Allah emrediyor. Anneye babaya. Bir de en yakınlara. Yakınlara vermek de çok zordur. Enteresandır insanlar. Başları ağrıdığı zaman yanlarında hemen en yakınlarını görmek isterler. Başları bir sıkıntıya girdiği zaman hemen en yakınlarını görmek isterler. Ama ellerine bir nimet geçti mi hiç onları görmek istemezler. Zenginleştiler mi ilk unuttukları kişiler yakınları olur. Bakarsın yeni yakınları, yeni dostları çıkmış. Buna son derece dikkat etmek lazım. İşte insanlardaki bu zaaftan dolayı Allah-u Teala ne diyor? فَلِلْ وَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ Anneye babaya ve en yakınlara. O zaman muhtaç olan en yakınlar. Bu zordur, tabii zordur. Ama düşünmek lazım ki sıkıştığımız zaman en fazla onlar koşarlar. Sonradan olma dostlarınız sizi hiç hatırlamazlar. Hele paranız olmasın yanınıza bile uğramaz, selam da vermezler. Ama o yakınlarınız sizin hep acı gün dostunuzdur. Başınız ağrıdığı zaman hemen yanınızda onları mutlaka görmek istersiniz. O zaman elinize imkan geçtiği zaman da siz onları göreceksiniz. En yakınlara böyle yakından yakına gidilecek tabii. Yakın komşu, ondan sonra onun yanındaki, işte yakın akraba onun yanındaki. Yani bir sıralama böyle. Çünkü o paraları kazanmamızda da onların büyük etkisi vardır. Hocam ne diyorsun? Ne büyük etkisi? Adam kıskanıyor. İşte o kıskanma senin için en büyük motordur, biliyor musun? Şimdi bakın, Karadeniz'de anlatıyorlar. Adam gitmiş, köyünün bir tane camisi var. Onun birkaç metre aşağısına büyük kubbeli bir cami yaptırmış. Köyde kaç kişi yaşıyor? Zaten öbür caminin camiye bir saf cemaat olmuyor. Bu ne? Adam kendini tatmin ediyor. Ben adam oldum diyor. Orada birilerine göstermek istiyor. Çünkü ancak öyle tatmin oluyor. Camiyi gördüm. Gördün değil mi? 100 metre ile 3 tane cami yani. Bak 3, ben onu bilmiyordum. Siz 3 cami diyorsunuz. Kendini tatmin değil mi bu? Haç kal, baba derler onun yaylasında yani. Yayla ya hem de. Hem de yayla yani. Buyurun bak. İkisi, yani şu İstanbul'da az bulunur bir tanesi yani öyle yaptı. Şimdi Allah razı olsun yapılmış bir şey mi? Yalnız ben işin o tarafında değilim, işin şu tarafındayım. O sizin akrabanızı kıskanmanız da size bir motor oluyor. Kendinizi ispatlamanıza vesile olduğu için o sizin daha çok çalışmanıza sebep oluyor. Onun için yine de elinize imkan geçtiği zaman en fazla destek vereceğiniz odur. Bunlara son derece dikkat edelim. Çünkü malın sahibi Allah-u Teala'dır. Biz Allah'ın dediği gibi elimize geçen imkanları harcarsak zaten Allah-u Teala diyor ki le in şekartum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz şurası kesin mutlaka artırırım diyor. Şimdi Allah'a inanıyorsak, güveniyorsak tamam. Mutlaka artar. Zaten siz eğer hayır hasenatta bulunuyorsanız siz sıkıntılı günlerinizi de rahat geçirirsiniz. Şimdi bir ayette vardı. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ Bir tepe, oraya yağmur. Bir dakika. وَفَتَلْ Tal kelimesi var. Bakara'da da. Nerede? Ben de zaten oraya gelmişim şimdi. Şeyi açın. 44. sayfa 265. ayet. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ اَنْبَالَهُمْ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Mallarını Allah rızasını elde etmek için harcayanlar şuna benzer. Yani malını harcıyorsun, Allah rızasından başka bir niyetin yok. Ama وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Bir de kendilerini sağlamlaştırmak. Çünkü şimdi mal aldın, güzel. Şimdi onun diye temellere yerleşmesi lazım, sağlam basması lazım yere. Hani onun için sigortalar falan yapılıyor ya, kendini tespit, sabitleme istiyor. Şimdi bu yaptığı harcamalarla iyice sabitleşiyor, sağlamlaşıyor. كَمَثَلِ جَنَّتِمْ بِرَبْوَتِمْ Bunların durumu bir tepe üzerindeki bahçeye benzer. أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ Oraya bol yağmur yağıyor, öyle bir bahçe ki. Bu iki kat veriyor ürününü. İki kat veriyor. فَاِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ Her zaman işleri iyi gitmez ki. Allah'ın kanunu. Allah imtihan edecek, sıkıntılara girecek. Sıkıntılarda da sabırlı olmak lazım. Hiçbir zaman Allah'ın emirlerinden ayrılmamak lazım. Birçokları faize giriyor, diyorlar ki işte ne yapalım, çok sıkıştık da ihtiyacımız vardı da ihtiyacı olmadan faiz alan bir adam biliyor musunuz yeryüzünde? Zaten imtihanı o zaman vereceksiniz. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ Bir tepe üzerindeki bahçeye benzer. ona bol yağmur yağıyor ve ürününü iki kat veriyor. Yağmur yağmasa fatal, o zaman da çise olur. Kurumaz bahçe. Bakarsınız işleriniz iyi gitmiyor ama dükkanınız kapanmaz. Niye? Çünkü siz iyi zamandayken Allah rızası için verdiniz de kötü zamanda da Allah sizi koruyor. İmtihanı geçmiyorsunuz. Tamam, istediğiniz kazancı elde edemeyebilirsiniz. Gayet normaldir. Dersiniz işte bugün tamamen yandı. Ertesi gün bakarsın hiçbir şey yok. Sabah gündüz akşama kadar güneşten kavrulur dersiniz ki artık yarın bu da hiçbir şey olmaz. Sabahleyin gidersiniz ki çisento olmuş, gene bir şeyler var. Evet. İyi ya, elhamdülillah dersiniz. Yani tam işte şimdi bitti her şey dersiniz. Bitmez. Bitmez. Vallahu bima ta'melune basir. Allah ne yaptığınızı bilir. Cenab-ı Hakk'ın yardımı da genellikle son anda gelir. Bizim Türk filmlerinde olduğu gibi. Yani onu iyi yakalamışlar. Onu iyi yakalamıştır. Allah'ın kanunu bu. Çünkü peygamberler bile meta nasrullah diyecek hale gelmişler. Artık Allah ne zaman yardım etmeyecek, şimdi etmeyecekse iyice bunalmışlar. Ve gelen cevap şu: ela inne nasrallahi karib. Dikkatli olun, Allah'ın yardımı yakındır. Evet. Demek ki biz şeylerimizi bu şekilde yapacağız. O ayeti devam ettirelim. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِلٍ. Yani az önceki ayeti. 265'i devam ettiriyoruz. 266'dayız. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِلٍ وَاَعْنَبٍ. Şimdi sizin hanginiz ister ki hurma ve üzüm bahçeleriniz var. Hurma bahçeniz, üzüm bağlarınız var. Tecri min tahtiha enhar, içinden şeyler, arklar akıyor, nehirler akıyor. Şimdi buradaki ırmak bizdeki ırmak değil. Sular akıyor yani. Biz ırmak dedik mi o büyük şey yapar. Yani şimdi Mustafa Çavdar Sakarya Nehri'ni hatırlar, değil yani o. Yok, rengi de yok. Şimdi o arklar var ya, içinden sular akıyor yani. İhtiyaç olduğu kadar. Yani su ihtiyacınızı kolay karşılıyorsunuz. Lehu fiha min kulli semarat. O bahçede sadece üzüm ve hurma değil, her türlü meyve de var. Her şey var. Mustafa Çavdar kendi köyünde dolaştırıyor. Diyor ki bak, bizim köyde muz hariç her şey oluyor. Muz da denemedik diyor. Belki o da olur. Muz ve portakal mı dedi? Portakal. Şimdi ve ashabuhul kibaru, evet her şey var ama adam ihtiyarlamış. İhtiyarlamış. Ve lehu zürriyetun duafa, daha yeni küçük küçük çocukları var. Bir şey yapacak halleri yok. Zayıf. Böyle bir durumdayken gene adam yaşlı şey ama birisine yaptırır değil mi? Kendini yapması gerekmez. İşçi tutar yaptırır. Nasıl olsa meyve bol. Ama öyle değil. فَأَصَابَهَا اِعْصَار. Bir sıkma meydana geliyor. Yani diyelim bir sam yeri geliyor. Onu böyle yakıp döküyor bütün meyveleri. Ya da işte bir şey oluyor. Bir hastalık geliyor. Her şey yok oluyor. Şu oluyor bu. Ne oluyorsa olsun. Yani kırav olur yakar hocam. Kırav olur yakar. Yani o ürünü tamamen işe yaramaz hale getiren bir şey. Ha, bu şeyden söylüyor. Asar fihi narun dediğine göre bu bir rüzgardan bahsediyor. İçinde ateş olan bir sıkma işi. Yani bir rüzgar ki içinde ateş var. Yakıyor bütün bahçeyi. Bütün bahçeyi yakıyor. Fahterakat bahçede yandı bununla. Şimdi ne yapsın? Her şey gitti. Kendisi gidip bir yerde çalışamaz. Çoluk çocuğu çalışamaz. Şimdi oradan ürün gelecek diye de belki şey almıştır, gübre almıştır, ilaç almıştır, bir sürü masraf etmiştir, borçlanmıştır. Hep üzerine kaldı. Kredi almadıysa problem yok. Yok değil mi? كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. Allah ayetleri size böyle açıklar. Belki tefekkür edersiniz. Belki aklınızı çalıştırırsınız. Yani diyor ki Allahü Teala, siz verin ki o zor zamanınızda da Cenab-ı Hak siz, yani bir kere rüzgar gelip yakmaz bir de en azından ağaçlarınız kurumaz. Yine az çok bir şeyler elde edersiniz. Şimdi bütün nimet Allah'ın elinde. Şimdi bakın, yağmurlar azaldı. Yağmurlar azalınca barajlar çalışamaz oldu. Hem susuz kaldık birçok yer bölgede, hem elektriksiz. Biraz daha böyle devam ederse ne suyumuz olacak ne elektriğimiz olacak. Elektriğin olmadığını düşünün, halimiz ne olur? Bir kere burada bu akşam bu toplantıyı yapamayız. En azından değil mi? Ondan sonra arabalarınıza binip buraya da gelemezsiniz. Çünkü pompalar çalışmaz. Ondan sonra rafinerler çalışmaz. Gerçi rafineri kendi enerjisini kendisi üretebilir ama fırınlar çalışmaz mesela bugün, ona göre ayarlanmış. Bütün hayat alt üst olur. Artık yeniden köylerine bir an önce kaçan kurtulamaz. Çünkü köyde hemen yiyecek hazır değil. O bir sene çalışman lazım ki seneye kadar nasıl yaşayacaksın? Onun için bu işler şakaya gelmez. Allah'a inanmak demek, Allah'a güvenmek demektir. Allah ne diyorsa baş üstüne. Onun şeyi yok. Hemen derhal Allah'ın dediği gibi yapmak lazım. Çünkü her şeyi veren o. O ver, onun vermediğini hiç kimse veremez. O bir şey verecek olursa hiç kimse buna mani olamaz. Ve şöyle devam ediyor. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Belki kafanızı iyice çalıştırırsınız ya, Allah o belgeleri size böylece açıklıyor. يَا اِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. Müminler, kazandıklarınızın da temizlerinden verin. Birçokları böyle hemen şey yapar. Yok. Verdiğin zaman biraz canın yanacak. Birazcık canın yanması lazım. Böyle hemen kolay, ne diyor bu? Ve mimma ahrajna lekum min al-ard, ve yerden sizin için çıkardıklarınızdan verin. Ve la teyemmemul habite minhu tunfikun. Böyle önemsiz saydığınız, pis saydığınız şeylere yönelmeyin ondan harcamak için. Ve lestum bi akhidihi. Yani size, siz kendi başınıza kalsanız onları almazsınız. İlla en tuğmidu fihi, göz yumarsanız başka. Ya tamam hadi mühim değil, ben görmemiş olayım derseniz başka. Yoksa almazsınız. Böyle şeyleri vermeyin. Allah rızası için veriyorsunuz. En iyisinden verin. Ve alemu ennallâhe ganiyyün hamid. Bilin ki Allah zengindir ve hamiddir. Yani Allah ne yaparsa en güzelini yapar. O zaman siz Allah'ın kulları olarak yaptığınız her şeyi çok güzel bir şekilde yapın. Peki sorular varsa onları alalım. Kendi önerimiz var. Biz burada kamplarımızda kendi telefonu videosu duran Kerim Yalim diyoruz. sağdan soldan gelirlerse, herkese de işine dostu söylerse, para almadan Kur'an-ı Kerim yani tamam cep telefonu diyoruz. Evet, Mustafa Çavdar Eyüp Sultan da bu Ramazan sonuna kadar orada bir standta cep telefonlarına Kur'an-ı Kerim mealini ücretsiz olarak yüklüyor. Günde 300 kişiye falan daha fazla yüklüyorlar. Haberiniz olsun. Hem kendiniz için hem kendiniz için hem de dostlarınız için şey yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak yükleniyor. Evet, sorusu olan var mı? İşte anneye babaya bakma mükellefiyeti de nafakaya girer. O da infaka girer. Yani demek ki anneye babaya bakarken çok daha dikkatli olmak lazım. Onları üzmemeye, onlara çok daha iyi davranmaya dikkat etmek lazım. Hocam bir soru var ama buna bir cevap var. Zekatı neye göre verir? Yani malınız var, kültürünüz var, evimiz var, hayvanınız var. Bunun karşılığında borcunuz var. Şimdi zekatınızı hesap ederken eğer bir ticaret yapıyorsanız, şimdi sen suculuk yapıyorsun, o su yer altındaki çıkıncaya kadar bir şey değil. İşletmelerde şeyler ikiye ayrılır. Birisine dönem varlıklar derler, birisine sabit varlıklar derler. Sabit varlıklar dediğimiz alımını satımını yapmadığınız şeylerdir. Yani bir tane takıp tezgah almışsınızdır. Efendim bir büroyu döşemişsinizdir. Lazım olan işte arabalarınızı almışsınızdır. Satmak için değil, kullanmak için. Bunlar demirbaş. Bunlara zekat yok. Ama alıp sattığınız bir takım mallar var. Bunların 1/40'ından zekat olarak veriyoruz. Borcunuzu düşüyorsunuz. Alacaklarınızı ilave ediyorsunuz. Kalanın 1/40 veriyorsunuz. Anlatabildim mi? Bir eksik kaldı mı? Söyle. İşte o borçtan düşüyorsun. Onu borçtan düşüyorsun. O borç sayılıyor. Yani o duran varlıklarla ilgili yaptığın harcamalardan borcun varsa onu borçtan düşüyorsun. O borç sayılıyor. Başka var mı? Tamam. Dairelerin boş daire yahut kiralık daire nasıl olsun? Boş olan daire. Daireler boş veya kiralık. Eğer satmak için yapmadıysanız zekata tabi değil. Bak şimdi şöyle düşün. Ya bir daireyi yaptırmak için kaç tane işçiye para veriyorsunuz değil mi? Zaten bir sürü harcamayı piyasaya yapmış oluyorsunuz. Bir de insanların kalabileceği bir daire hazırlamış oluyorsunuz. Kiraya veriyorsunuz. Kiraya daire bulmak da bir nimettir yani. Değil mi? O da bir hizmet. Hizmet yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla eğer daireyi ticaret için kullanmıyorsanız ondan zekat yok. Ama satmak için yapmışsanız o ticaret malları gibi 1/40 zekat verirsiniz. Kira alınıyorsa gelen kira zaten sizin diğer mal varlığınıza karışıyor. Onun için ayrıca bir hesap yapmanıza lüzum yok. Onun diğer mallarınıza birlikte hesabını yapar, zekatını verirsin. Evet. Üzerinden bir sene geçme meselesi şu. Her bir malın üzerinden bir sene geçmez. Böyle bir tüccar yeryüzünde yoktur. Yani öyle bir şey olmaz. Adam şimdi malını şurada bir sene tutacak ki zekat versin. Olur mu öyle şey? Bu bir sene yok. Para da tutulmaz. Ticaret malları da ona sürekli şey yap. Onun için adına dönen varlık derler. Sürekli gider gelir alınır satılır. Üzerinden bir sene geçmek şeye benzer. Bu vergiye benzer. Türkiye'de uygulanıyor ya. Yani siz bu hesap dönemi meselesi. Yani ilk defa zengin oldunuz mu bir seneye kadar zekat yok. Ondan sonra her sene zekatını vereceksiniz. Yani zekattan düştünüz, yeniden zekat verecek duruma geldiniz, gene bir seneye kadar zekat yok. Ondan sonra her sene vereceksiniz. Zekattan düşmek paranın bitmesi anlamında. Bitmesi şu yani, nisap miktarının altına düşmesi demek. Yani işte 80 gram altının altına düşmesi demek. Kur'an-ı Kerim'de hiç yok, Arapça. Enfaktus de Arapçadan anlamıyor. Yok, enfaktus kelime benzerliyor. Orada bir şey yok. Siz ne dediniz? Mesela demir tüccarı 100 ton demiri var. Stoktan mı? 100 ton demiri varsa onun 2,5 tonunu bir fakirin ev yapması için verebilir. Satılmayan şeyden de verir. Demir olarak verir. Para olarak vermesi gerekmez. Zaten onun mal olarak vermesidir onun o üzerine düşen. Ama para olarak da verebilir. Şimdi para olarak verme şartı olmadığı için zekatı vermek kolaydır. Vergiyi vermek zordur. Yani mal olarak vergi isteseler herkes verir. Ama para istendiği için, para olarak istendiği için zor. Evet. Hocam bir tane soralım, okuyalım. Oku. Nisa 157'deki İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilme hadisesinden bahsedilirken öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi ifadesi. Peki İsa Aleyhisselam'a inananlar da öyle mi inanıyorlar? Ta ki Kur'an nazil olana kadar, çünkü bu hususta zanlı olmak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürüp yediler. Bu ayet nasıl anlamamız gerekiyor? Onu soran arkadaşımız bayağı anlamışa benziyor da herhalde, çünkü soru öyle sıradan bir kişinin sorduğu soruya benzemiyor. Ama demek ki ufak tefek şeyler kalmış. Nisa 157 değil mi? Şimdi ve kavlihim inna katalna el-mesih İsa ibn Meryem Resulullah. Yahudiler diyorlarmış ki biz Allah'ın elçisi Meryem oğlu Mesih'i bile öldürdük. Siz ne konuşuyorsunuz? Bizim elimizden bir şey kurtarmaz diyorlar. Yani bundan iftihar ediyorlar. Ve ma kataluhu, onu öldürmediler. وَمَا صَلَبُوهُ, onu asmadılar. وَلَاكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ, ama onlara öyle gösterildi. Şimdi burada Yahuda diye bir havarilerden birisinin İsa Aleyhisselam'a benzetilerek öldürüldüğü kitaplarda geçiyor. Şimdi bazı yerlerde bu Yahuda'nın İsa Aleyhisselam'ın yerini haber veren bir münafık olduğu söyleniyor. Ki sağlam delillerde böyle bir şey yok değil mi? Evet. Bu şahsın imanıyla, nifakıyla ilgili hiçbir delil yok. Bu İsa Aleyhisselam konusunda en iyi çalışmayı yapan şey Enes Hoca'dır. İnşallah onu yazdın mı sen onu? Daha tam bitmedi. Biterse inşallah istifade ederiz. Çünkü Uygurca yazdın başka. Uygurca yazdı. Türkçe'ye çevir o zaman. Çünkü o bu konuda Tevrat'ı, İncil'i falan da yani bütün şeyleri de güzel bir şekilde inceledi. Şimdi bir grup diyor ki bu Yahuda münafıktı. İsa Aleyhisselam'ın yerine haber verdi. 12 havariden birisiydi. Bir grup da diyor ki bu Yahuda İsa Aleyhisselam'a benziyordu. Kendisi benzediği için dışarıya çıkıp kendisini feda etti. Öyle değil mi? Kendisini feda etti. Ve böylece İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesini engelledi. Ondan dolayı bu Yahuda'nın peşinden giden ve şeye Allah'a ortak koşmayan, müşrik olmayan bir Hristiyan grubundan bahsediliyor. Ve nerede bulunmuş bir Tevrat vardı? Şeyde miydi? Filistin'de miydi bu? Ürdün'de. Ürdün'de bulunan bir Tevrat bundan, bu olaydan bahsediyormuş. Tevrat, İncil miydi? Tevrat galiba. Bu olaydan bahsediyormuş. Fakat onu da İsrail hükümeti incelemeye açmıyormuş. Bir iki inceleyen, okuyan kişiler bunu söylemişler. Ben sadece duyduklarımı söylüyorum. Yani bu bir ilim seviyesinde bir şey değil ama söylenenler bunlar. Şimdi bu ayet-i kerimede anlatılan onlara bu şüpheli olarak gelmiştir. İşte bir kısım Yahudi Hristiyan gruplar İsa Aleyhisselam'ın öldürüldüğünü, bir kısmı da öldürülmediğini söylüyor. Evet, bazı grup diyor ki biz onu öldürdük. Diğer grup da acaba öldürdük mü öldürmedik mi diye tereddüt ediyor. Ama bugün ya bu soruya cevaplandırayım bitsin zaten şey yaptı. Evet, tamam. Bir grup da öldürmediklerini, öldürülmediğini söylüyor. İşte Yahuda'ya, Yahuda'nın peşinden giden muvahhid, yani Allah'a ortak koşmayan, İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi sayan bir Hristiyan gruptan bahsediliyor. Dolayısıyla Hristiyanlar bu konuda şüphe içerisinde. Şimdi Hristiyanların gerçek kaynaklarına ulaşmak gerçekten zor. Yani okuduğunuz zaman birbiriyle tutarsız bir sürü bilgiyle karşılaşıyorsunuz Hristiyan kaynaklarında. Dolayısıyla bu arkadaşımız da yani eğer araştırmışsa bunu görmüştür. Doğrusunu Allah-u Teala bildirmiştir. Yani o konu onlara şüpheli gözüktü. Yani kesin bir bilgiye varmış değillerdir. Ve innel lezîne ihtelefû fîhî lefî şekkin min. Yani İsa konusu ihtilaf edilenler var ya, birisi öldürdük diyor, birisi öldürmedik diyor. İkisi de gerçek şüphe içerisinde.